takut ku dosa nyangatkeun sadaya daya. Dina amparan sajadah ati sumujud bahasa mundur pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Pangeran anu sajati.